अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दूसरा भाग। जब तक अलेक 23 साल के हुए तब तक उनके दोनों भाई एक ऐसी बीमारी से मर चुके थे जिसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अलेक को भी वही बीमारी हो गई। अलेक के माता पिता ने उसे एक ऐसे जगह ले जाने का फैसला लिया जहाँ की हवा बिल्कुल साफ सुथरी हो। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी जान बच जाएगी। 1870 में बेल परिवार ब्रांटफोर्ड ओंटारियो चला गया, जो कनाडा में स्थित था। यहाँ अलेक ने अधिकांश समय आराम किया, लेकिन उसने ध्वनि के बारे में अधिक जानने के लिए कई प्रयोग भी किए। घंटों तक अलेक ने पियानो के अंदर गाया। जब उसने ऐसा किया तो पियानो के अंदर से उसे तारों के झनझनाने की आवाज़ें सुनाई दी। अलेक ने उनके कारणों के बारे में सोचा। लंबे समय के बाद अब अलेक खुद को फिर से स्वस्थ महसूस करने लगा था। फिर उसे अमेरिका में बधिर बच्चों के एक स्कूल में नौकरी मिली। जल्द ही वह बोस्टन मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हुआ। अलेक वहां जाकर खुश था क्योंकि उसे पढ़ाना पसंद था और वह यह भी जानता था कि बोस्टन में कई वैज्ञानिक थे। वह उनसे अपने प्रयोगों के बारे में चर्चा करना चाहता था। बोस्टन में अलेक ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सही ढंग से आवाज़ कैसे निकलती है यह समझाने के लिए वो कभी कभी विद्यार्थियों के साथ पंखों का इस्तेमाल करता था। स्कूल के बाद अलेक अपने घर पर भी छात्रों को पढ़ाता था। इससे वो ध्वनि के साथ अधिक प्रयोग कर पाया और उसने कुछ अतिरिक्त पैसा भी कमा पाया। अलेक अक्सर देर रात तक ध्वनि प्रयोग करता रहता था। अलेक तारों के माध्यम से मानव आवाज़ भेजने का रास्ता खोज रहा था। इससे दो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर थे भी आपस में बात कर सकते थे। अलेक जानता था कि उसे इस काम को जल्दी करना होगा। कई अन्य वैज्ञानिक भी उसी विषय पर शोध कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि तारों के माध्यम से मानव आवाज़ को कैसे भेजा जाए। इसलिए अलेक इस काम को सबसे पहले करना चाहता था।